Kolo, soki bato kotuna angolu pe bolingono ezali wapi? Na komelibanda konganga pe kotato la ete nazali elembo ya angolu pe ya bolingono yo. Haleluya! ya babinga kio Nzambe na Balama na Isaka pena ya Nkoko Na misezo yuko sara katikati na mbo wirangai Nathani na soni tea kubenga yoyote uzali Nzambe na Ngondi Hallelujah.